إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل في علاه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا تبزانغ إسلام Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaamrisha kumpekesha yeye katika ibada zake. Pili, anafuatisha amri hiyo kwa kuamrisha kuwafanyia wema wazazi. Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Mwabuduni Allah peke yake, msimshirikishe na yeye kitu chochote, na wafanyieni wema wazazi. Ndugu zangu wa Islam, haki kubwa kwa watu baada ya haki za Allah na mtume wake ni haki hizi za wazazi. Haki za wazazi zinafuatia haki za Allah na mtume wake, kulingana na aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pia ameitanguliza ibada hii ya kuwafanyia wema wazazi kuliko ibada ya jihad fi sabilillah. Mtume ameitanguliza ibada hii ya kuwafanyia wema wazazi kuliko ibada ya jihad fi sabilillah. Fi sahihain an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni ibada gani anayoipenda Allah sana. Qal as-salatu ala waqtiha, ni kuswali katika wakati wake. Kila swala iswaliwe katika wakati wake, hii ni ibada ambayo Allah anaipenda sana. Watu waswali kwa nyakati, kwa sababu kila sala ina wakati wake. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kila sala imewekewa wakati wake. Kwa hiyo ibada anayoipenda sana Allah as-salatu ala waqtiha, ni kuswali katika wakati wake. Qultu thumma ay, Ibn Mas'ud anasema kisha ibada gani? Qala birrul walidain, Mtume akajibu ni kuwafanyia wema wazazi. Ndio ibada inayofuatia baada ya kuswali, kisha ibada inayofuatia anayoipenda sana Allah ni kuwafanyia wema wazazi. Qultu thumma ay, qala al-jihad fi sabilillah, nikamuuliza tena kisha ibada gani? Mtume akajibu al-jihad fi sabilillah. Kwa hiyo kwa hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ametanguliza kuwafanyia wema wazazi kuliko ibada hii adhima ya al-jihad fi sabilillah. Ndugu zangu wa Islam, kuwafanyia wema wazazi kunakuwa ni kwa maneno na kwa vitendo na pia kwa mali. Birrul walidain yakunu bilqawli wa bilfi'li wa bilmal, kuwafanyia wema wazazi kunakuwa ni kwa maneno, kuambia maneno mazuri, kuambia maneno ya laini, kuambia maneno yanayowafurahisha. Hii ni moja katika kuwafanyia wema wazazi. Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima, kuambia maneno mazuri, maneno ambayo ni ya laini, maneno ya sahali, maneno ambayo yanawafurahisha wazazi, ni moja katika kuwafanyia wema wazazi. Pia kuwafanyia wema wazazi inakuwa ni kwa vitendo, na hii ni kuwahudumia wazazi kwa mwili wako kiasi cha uwezo wako uwahudumie wazazi. Kama ni kuwashika mkono, kama ni kuwabeba juu ya mgongo wako, uwahudumie wazazi kwa mwili wako kadra ma tastati, kiasi cha uwezo wako. Huduma ya wazazi ni jambo la lazima, ni katika kuwafanyia wema wazazi kuwahudumia kwa mwili wako. Pia birrul walidain inakuwa kwa mali, kuwapa mali wazazi, kuwapa mali wakihitaji wazazi, kuwatibu wakiwa wagonjwa, kuwatibu kwa mali ulionayo, na uwe na furaha ya nafsi unapotumia mali yako kwa sababu ya mzazi mgonjwa, unamtibu kwa mali ile, na pia uamini kwamba mali ile ni ya kwake, sio yako wewe. Unamtibu, unafanya matibabu, iwe ni Aga Khan, iwe ni Pandya, iwe ni Mombasa hospitali, iwe ni India, unamtibu matibabu na kuitakidi kwamba mali ile ni ya mzazi, sio yako wewe. Wangapi wanakataa kuwatibu wazazi wao kwa sababu gharama za matibabu ni kubwa? Mtu anazo pesa za kuweza kumtibu mzazi mgonjwa, lakini anaona ugumu, anaona ubakhili, kama kwamba mali ile ni yake, wakati mali ile ni ya mzazi wako. Si mali yako, ni mali ya mzazi. Vyovyote ulivyo, laula si Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mzazi ungepata wapi mali hiyo? Mali ni ya mzazi. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abi, wewe na mali yako yote ni vya baba yako. Anta wa maluka li abi, wewe na mali yako yote ni za baba yako. Kwa hiyo mzazi bwana mume, mama kadhalika, mali ya mtoto ni mali ya wazazi. Watoto watoe mali zao kwa ajili ya huduma za wazazi, kwa radhi za nafsi zao, na kufurahika na kuitakidi na kuamini kwamba mali ile si ya kwake mtoto, ni mali ya wazazi wake. Hivi ndio kuwa kuwafanyia wema wazazi, birrul walidain bil mal, kuwafanyia wema wazazi kwa mali. Idhan birrul walidain inakuwa ni kwa maneno mazuri, inakuwa ni kwa vitendo, na inakuwa kwa kutumia mali. Hii inaingia katika birrul walidain. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نقزانك وإسلام كما أنت على كل تمام نني مؤمن وينكم وامني الله سبحانه وتعالى وانقوزو زوتي ذا إيمان حويزكم وذم ذا زواكي kama mtu ana akili barabara na anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho hawezi kuthubutu kumuudhi mzazi wake hata mmoja na jambo hili la kuwaudhi wazazi lina mifano mingi na lina madhahir jambo la kuwaudhi wazazi moja katika mifano hiyo ni kutotii amri ya wazazi mtoto hakutii amri ya wazazi au hakutii amri ya mzazi mmoja katika wale wawili taban fi ghairi maasiya mtoto kama hakutii amri ya mzazi huyo ana uququl walidain tayari amewaudhi wazazi lakini hii ni fi ghairi maasiya ikiwa mzazi ataamrisha maasiya hapo la ta'ata li makhluqin fi maasiyatil khaliq hakuna kumtii kiumbe huku na muasi muumbaji Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama amri si ya maafia na una uwezo kutekeleza amri ile ni wajib ni lazima mtoto atekeleze amri za wazazi wake au mzazi wake yoyote katika wale katika sura na mifano ya ukukul walidain mtoto kutowatii au kutotii amri za wazazi wake pili katika mifano ya kuwaudhi wazazi ni kuwafanyia khiana mtoto kuwafanyia khiana wazazi wake au kumfanyia mmoja katika wale khiana mzazi ni mgonjwa mzazi tayari hajielewi wewe unachukua makaratasi unajitilia saini kwamba mali yake ni ya kwako wewe ili ndugu zako wasipate tayari umemfanyia khiana mzazi na tayari umewafanyia khiana wale ndugu zako ambao wanamrithi kama wewe khianatul walidain au ahadihima ni katika kuwaudhi wazazi aljihad alghairu alkifai jihadi ambayo sio ya lazima mtu kwenda jihadi bila idhini ya wazazi jihadi ambayo sio ya lazima kwenda mtoto bila idhini ya wazazi au idhini ya mmoja katika wazazi wale aliye hai hii ni katika hukukul walidain kuwaudhi wazazi ndugu zangu waislamu wazazi wangapi sasa hivi wanalia sasa hivi wanasikitika watoto wao wameondoka hapa bila kuaga bila kuomba ruhusa wameondoka tu eti wanakwenda kwenye jihadi jihadi gani walioiona watoto wao jihadi gani walioamrishwa na amir ayu amiri amiri gani amewaamrisha watoke wasiwaache wazazi wao waende katika jihadi amiri gani ni kuwaudhi wazazi ndugu zangu waislamu kutoka kwenda jihadi ambayo sio ya lazima bila idhini ya mzazi ni kuwaudhi wazazi katika mifano ya kuwaudhi wazazi ni kuwatukana wazazi aidha wote au mmoja wao kumtukana mzazi ni katika hukukul walidain ndugu zangu waislamu licha ya kuwatukana kuwakunjia uso wazazi ni katika hukukul walidain kuwakunjia uso wazazi mtoto anawakunjia uso wazazi wake au mmoja wao ni katika hukukul walidain ni katika kuwaudhi wazazi jingine katika kuwaudhi wazazi ni kutowaombea maghfira kama wamefariki kutowaombea maghfira ni katika kuwaudhi wazazi wazazi wanahitaji dua za mtoto wao idha mata ibn adam qata amalu au idha mata linsanu qata amalu illa min thalath sadaqatin jariya au ilmi yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah mtoto mwema atakaye waombea wazazi wale kama mtoto humuombei mzazi wako maghfira tayari una hukukul walidain unawaudhi wazazi katika sura za kuwaudhi wazazi na mifano ya kuwaudhi, ya kuwaudhi wazazi kutolipa madeni yao. Mtoto unazo pesa, unayo mali ya kulipia wazazi wako madeni yao, huwalipii kwa ubakhili tu, ni kuwaudhi wazazi kutolipa madeni yao wanaodaiwa wazazi. Hizo pesa sio zako, hiyo mali sio ya kwako, ni mali ya wazazi. Wewe unawajibika kulipa madeni hayo, kwa sababu mali sio yako wewe, ni mali ya wazazi. Hii ni moja katika sura na mifano ya kuwaudhi wazazi. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa sote, na kila mmoja katika sisi ni mtoto kwa wazazi wake, sote tunatakiwa tuzingatie hayo. Na ndugu zangu Waislamu, kuwaudhi wazazi athari yake ni mbaya, ni hatari. Licha ya kwamba ni katika madhambi makubwa, lakini adhabu yake ni ya hatari na hatima yake ni ya hatari. Katika madhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaharakisha kuyaadhibu hapa hapa duniani, mtu anamuadhibu kwa madhambi yake hapa hapa duniani, moja katika madhambi hayo ni kuwaudhi wazazi. An Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. متوم صلى الله عليه وسلم مambo mawili aba anayaharakishia adhabu hapa hapa duniani, dhulma na kuwaudhi wazazi. اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين. hatari na hatima ya kuwaudhi wazazi ni kubwa, ni mbaya sana mwisho wake. Katika adhabu hizo za kuwaudhi wazazi, hululu ghadab ilahi ala alwalad, kumshukia ghadabu ya Allah mtoto yule mwenye kuwaudhi wazazi wake. Ghadabu ya Allah inamshukia. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. رضي ذا الله زيكو كتك رضي ذا وزاد نغضب ذا الله زيكو كتك غضب ذا وزاد wazazi wakiridhika kwa mtoto wao na Allah anamridhia mtoto yule, lakini wazazi wakikasirika kwa mtoto wao Allah naye anakasirika. Wewe utafanya nini ukikasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Katika ukuba madhambi adhabu za kuwafanyia maudhi wazazi ni mtu kuzuiliwa na pepo na kuzuiliwa kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, adhabu zote zilizowekwa, lakini hii ni adhabu ya mwisho. Mtu akinyimwa kuingia peponi, moja kwa moja anakwenda motoni. Kwa hiyo katika adhabu mbaya na hatari mbaya ya kuwaudhi wazazi ni mtu anazuiliwa kuingia peponi na kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق, هايجي peponi mwenye kuudhi wazazi. لا يدخل الجنة عاق, na kama haingii peponi ataingia wapi? Motoni. Ndugu zangu Waislamu, kuzuiliwa kokote duniani mtu anaweza akatafuta njia mbadala, lakini kuzuiliwa kwa pepo hakuna njia yoyote mbadala ambayo anaweza akaifanya. لا يدخل الجنة عاق, haingii peponi mwenye kuwaudhi wazazi. Ndugu zangu Waislamu, namalizia hutuba hii kwa kutahadharisha kila Muislamu na kuwaudhi wazazi wake au kumuudhi hata mzazi mmoja katika wao, aidha baba au mama. Leo mzazi anakwambia nishike mkono nataka kwenda chooni, unasema mzee unanisumbua, mzee unanisumbua, unajibu hivyo kwa mzazi. Mama unanisumbua, wewe umemsumbua mara ngapi mzazi? Ulipokuwa mdogo mchanga umemsumbua mara ngapi? Mbona hakulalamika wala hakulalama wala hakufanya lolote, anakutekelezea mpaka umekuwa mkubwa? Wewe unasema mzee unanisumbua, mzee kila nikimtembelea ananiomba pesa. Unasema hivyo mtoto, unawaambia wenzako, mzee kila ninavyomtembelea ananiomba pesa. watoto wangapi wamewapeleka wazazi wao kwenye nyumba za wazee kwa sababu eti wanawasumbua. Watoto wangapi, watoto wangapi hawatembelei wazazi wao miezi mitatu? Mzazi amtamani mtoto wake, hayupo, yupo hapa hapa, lakini hawezi kwenda kumtembelea sababu eti yule mke, yule mke wake anamuudhi. Mama eti amemuudhi mke wake, kwa hiyo mke amemkasirikia mzazi na mume naye anamkasirikia mzazi. Wewe na haulai lazwaji, wewe unamfuata mke kuliko mzazi wako, unamwamini mke kuliko mzazi wako, unamtenga mzazi wako kwa ajili ya mke. Ma hadha. Ndugu zangu Waislamu, tutahadharini na jambo la kuwaudhi wazazi. Wazazi ni neema, wazazi ni neema kwa mtoto. Mzazi akiwepo asiwepo ni neema kwa mtoto. Lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wazazi wetu hawa, na tuwaombee maghfira mara kwa mara. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi wa ala walidayhi wa an a'mala salihan tarwaha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Nas'alul mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa salli allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.